Ještě jednou dobré odpoledne. Po včerejší démonově, nevidím ho tu, zpravodajské svodce, jsem rád, že můžu uvítat jednoho z těch, kteří byli i včera jmenováni, totiž Marka Hrubce, který se zaměřuje také na sociální a politickou filozofii a především v kontextu globalizace, na kritickou teorii společnosti, přičemž se zabývá především makroregiony Číny, Indie, východní Afriky, Brazílie a tak dál. On to ještě, myslím, sám zmíní. Během studií absolvoval ale pobyty také na prestižních anglických či amerických univerzitách. To říkám proto, abych dodal, že nepřehlíží ani západ. A v současnosti vede Centrum globálních studií a oddělení morální a politické filozofie na Filozofickém ústavu Akademie věd ČR. Je členem řady organizací, redakčních rad časopisů, ale zmínil bych více třeba to, že v roce 2014, je to tak, spoluzakládal v Burundi na hranicích Rwandy a Konga univerzitu, která vlastně její model je zajímavý sám o sobě, tím, jak se snaží aplikovat nějaké znalosti odinut v tom lokálním kontextu. Poskytuje vzdělání na mnoha místech právě třeba konfliktních nebo postkonfliktních oblastech. Ještě bych asi zmínil, že každoročně připravuje s dalšími spolupracovníky z různých zemí velkou významnou konferenci Philosophy and Social Science, která má i českou nebo československou obdobu na jaře. A podílí se na řadě jiných občanských aktivit a asi to nebudu dále zdržovat výčtem třeba jeho děl. Připomenul bych jenom jeho práci Od zneuznání ke spravedlnosti, kritická teorie globální společnosti a politiky z roku 2011. A předal bych mu slovo. Dobré odpoledne. Nejprve děkuji za milé pozvání na tuto letní školu, zejména Otovi. Nebylo první, ale tím, že jsi vždycky v zahraničí. A nyní jsem tady, takže děkuji pandemii, že vytvořila takovéto unikátní podmínky pro moje účast. Nejprve bych navázal na to, co bylo řečeno a vlastně částečně i na předchozí přednášku, tam, kde končila diskuze u globálního kontextu. Jestliže máme hovořit o vzdělanosti a vzdělancích, tak je důležité právě tento globální kontext vnímat, neboť lidé jsou stále více propojeni, a to nikoli pozitivně, ale řadou konfliktů, napětí. A za takovéto situace je samozřejmě důležité, když lidé vědí, co se děje jinde, když je vzdělanost nejenom o tom, co se děje u nás, jakou máme historii, ale právě i o jiných oblastech světa. A v této situaci zrovna na tom nejsme v Evropě nebo obecně na západě nejlépe. Samozřejmě v minulosti, kdy převažovala evropská nebo eurocentrická agrese, kolonialismus, tak Evropa dominovala v mnoha oblastech světa. Ale jak se dějiny mění a svět se globalizuje a rostou i rozvojové země, tak se snaží v těchto zemích více vzdělávat. A pochopitelně se nevzdělávají jenom z vzhledem k tomu, co je jejich kultura, jejich civilizace, jejich dějiny. Ale vzdělávají se i o tom, co je Západ, co je Evropa, protože Evropa a Západ byly a jsou mocné. Takže pochopitelně toto nemohou opominout. Jinými slovy, když se podíváte na běžné vzdělání v řadě oborů, ať už v Africe, Latinské Americe, Indii, Číně nebo jinde, tak vidíte, že oni znají sebe, mají vzdělání o sobě, ale i o Západě, nejméně. Když se podíváte, jak je to třeba v muslimských zemích, tak tam studují islámskou filozofii například, když studují filozofii, ale studují západní filozofii a studují jiné. Jsou třeba v Rusku, podíváte se do knihovny na katedře filozofie, tak tam máte sekci evropská, západní filozofie, ruská, indická, čínská. To je příklad třeba Moskvy. Ale když se podíváte do Dillí, tak samozřejmě tam studují svoji tradiční indickou filozofii, studují západní, ale i čínskou. A toto je vlastně standard pro ně ve všech oborech. Ale u nás to nezápadní většinou znají jenom úzký experti. To znamená, indolog zná Indii, sinolog zná sinologii a tak dále. To se týká malé skupiny obyvatel, ale když se podíváte, jaké je vzdělání ve filozofii, sociologii, politologii a dalších oborech, tak většinou to mimoevropské vzdělání je, teda vzdělání o mimoevropských kontextech je minimální. Když se svých studentů ptám, co vědí, jaké třeba, když se ke mně dostanou na magisterském studiu, tak když se zeptám, jaké filozofie jste studovali třeba z Latinské Ameriky, jaké znáte muslimské filozofie, africké, čínské a tak dále. Nemyslím historii daleko. Každý ví, že byl Konfucius, ale s tím se asi nevystačíme dneska, že? Tak je to jako podobné, jako kdyby Indy věděli, že byl Platón a Aristoteles, ale jinak by nevěděli nic o současných evropských nebo západních filozofech. Jinými slovy, v současné globální době jsou Evropané a lidé na Západě ti nejméně vzdělaní. Ano, máme významné specialisty, máme unikátní experty, vědí detaily. V tomto jsme nejvzdělanější, jsme vynikající fachidioti. Ale nemáme ty vzdělance. A když vzdělanci jsou, tak toho vědí opravdu většinu, třeba 90%, jenom o Evropě nebo Západu. A jen takové marginální věci od jiných. Ale pak není divu, že se dostáváme do tolika konfliktů. Že válčíme s tolika země na světě. Že máme tolik sporů. No protože skoro o nikom nic nevíme. To je standard. Bohužel. Takže zatímco právě takový student v Indii, který studuje filozofii nebo v Číně nebo v Rusku, tak ví o nás, ví o evropské filozofii, o indické, o čínské a tak dále. A tady je nedostatek, řekněme, vzdělanosti o mimo západních oblastech. Když se podíváte na tuto situaci, tak to není nějak nová. Dokonce na to neupozorní už jenom vzdělanci, ale dokonce na to upozorňují lidé v biznisu. Třeba v Británii dokonce manažeři velkých firm sepsali dopis už před lety britské vládě, že takováto situace na britských univerzitách je neudržitelná, protože je tak západocentrická. A ty biznismeni říkají, ale my děláme biznis celý světem. My potřebujeme vzdělané ekonomy, politology, filozofie a tak dále. Různé poradce. Říkají, my musíme platit hloupé experty na různá teritoria, třeba sinology nebo arabisty, ale říkají, ale oni jsou tak úzce zaměření na tu svoji oblast, že vůbec nechápou, co se globálně děje. Takže my je používáme jako znalci jazyků a trošku prostředí, ale vlastně jsou nepoužitelní, my je musíme přeplácet extrémně, ale vlastně neposkytují to, co by měli. Takže není to jenom otázka ve filozofii, sociologii, politologii, ale i v biznesu. Takhle to jde daleko. A samozřejmě do jisté míry toto vzdělání probíhá, ale třeba na katedře filozofie se učí mimo evropskou filozofii opravdu jenom ti, kteří se na něco chtějí více zaměřit, a jinak je to spíše výjimka, to si přiznejme. A i když se ptám studentů v pátém ročníku nebo posledním ročníku magisterského studia, jaké znají z politické filozofie čínské současné autory, nebo indické, nebo africké, tak většina lidí vlastně mlčí. Protože za tu dobu těch 5 studií let se nenaučili nic z toho. Učili se všechno jenom o západě. Což je důležité, jasně, to je náš domov tady v Evropě, to je náš základ, ale nestačí to v globální době. Centrum globálních studií se snažíme nejenom psát naše vlastní texty a dělat konference každý rok o, řekněme, subsaharské Africe, další konference o islámských zemích, další konference se západními autory, jak tady kolega zmínil, a tak dále, na všechny důležité makroregiony světa, ale zároveň se snažíme, kromě našich analýz, nabízet i primární literaturu současných významných filozofů. A mě teda z oblasti sociální politické filozofie, filozofie společnosti a politiky. Vydali jsme různé autory, tak to na Afriku a například na Al-Jabriho nedávno, významný, nejvýznamnější arabský autor posledního půlstoletí, marocký filozof je to. A nyní kolegyně dokončila překlady z perštiny a z angličtiny od Soruše, vlastně zase nejvýznamnějšího šítského muslimského autora, tak to by mělo brzo vyjít. A na Afriku vydali jsme jednu knihu od Wei Xiaoping, od Číňanky, a nyní jsme vydali knihu od Tianga Qinga, kterou bych vám tady rád ukázal. Teď vlastně vyšla před měsícem a můžu ji nechat kolovat, vlastně, jestli chcete, tady to dvakrát. A nemohu, ani nechci zde dělat prezentaci té knihy, ale chtěl bych se dotknout myšlenek, které se v té knize týkají vzdělanosti. Nejprve bych řekl určitý kontext, v němž se pohybujeme. Víme, že poslední léta od nástupu Donalda Trumpa je napětí, obchodní válka mezi Čínou a USA. Toto lze vnímat jako zhruba největší globální konflikt poslední doby, protože jsou to vlastně dvě největší ekonomiky světa. A najednou se mění po 40 letech paradigma. Dokonce vznikl pojem China-America, propojení úzké Číny a Ameriky, USA, kdy Nixon v 70. letech ještě začal dělat komunikaci mezi Čínou a USA. A poté, když Mao Tse-tung tedy zemřel v 76., tak Deng Xiaoping od 78. vlastně udělal nový model a provázal Čínu s USA, zejména obchodně, ekonomicky, a pak teprve k tomu přistupovala Evropská unie a tento model udělal. A najednou po 40 letech USA začínají tento model China America nabourávat, rušit, decoupling a tak dále. Takže tady je důležitá otázka, tato kniha vyšla teď před měsícem, takže bych rád některé myšlenky z toho přinesl, ale kdybychom vydali třeba jinou knihu, zrovna tak bych mohl udělat o vzdělanosti třeba o islámských zemích nebo Latinské Americe. Slyšeli jste, že já jsem působil v poslední době i v Africe, kdy jsem teda zakládal univerzitu pro hranici Burundi, Rwanda, Kongo od roku 2014, kdy jsem byl teda rektorem nějakou dobu a pak jsem to předal místním kolegům. Už máme tam dva kampusy a dělat vzdělanost v Africe je také dobrodružství a i bezpečnostní riziko a tak dále. Ne všichni jak si těch konfliktů přežijí, doslovně, protože tam jsou ozbrojené konflikty, zažili jsme tam i vojenský převrat a tak dále. Nicméně, pojďme se teď podívat na ten čínský kontext při příležitosti vydání této knihy. Jaká je obeznámenost zde s tím, jaká je vlastně politická filozofie, současná politická filozofie v Číně, která je aplikovaná? A potom se pojďme podívat, jaká je alternativa. Rád bych se dotkl těchto dvou modelů, hlavně vzhledem ke vzdělanosti a roli vzdělanců. Nemůžu to vykládat komplexně. Současný čínský model je samozřejmě nějak ideologicky hodnocen, ale pojďme se podívat trošku podrobněji z hlediska politické filozofie, co se vlastně v Číně uplatňuje pro 1,4 miliardy lidí. V západních zemích máme formálně koncept demokracie, reálně koncept oligarchie. I Princetonská univerzita před několika lety už vydala analýzu, že USA nesplňují podmínky demokracie, to oligarchie, kde můžu navázat na předchozí přednášku. Neboť někteří velice majetní lidé ovlivňují volby, platí politické strany, říká se tomu politický sponzory, což není nic jiného než legální korupce. V posledním období ani nemusíte uplácet strany, vlastně když máte dostatečně peněz, uděláte si kampaň sám a stanete se prezidentem v USA. Že? Takže je to už otevřená oligarchie vlastně s volbami, ale jak víte, volby nejsou demokracie ještě. Ani v antice, v antickém Řecku, když začala demokracie, tak nebyly spojeny s volbami. Víte, že původně tam bylo losování, a ne volby. Volby přišly až později, to není podstata demokracie. Demokracie má náročnější podmínky. A v Číně nyní je systém, kdy na lokální rovině máte demokratické volby, podobně jako u nás, ale ne na vyšších rovinách, no, jenom na rovině třeba vesnic a tak dále, nebo měst, menších částí měst, ale ne pak výše. Proč? Oni mají představu, že navážu později na Platona, protože tam jsou veliké podobnosti. Platon vlastně, jak víte, říká, že člověk by se měl vzdělávat fyzickému umění a základním a tak dále, až ve 40 letech může dozrát jenom někteří, kteří dojdou tak daleko a pak může být filozof král, neboli tedy politik vzdělanec. Číně mají takovou představu, že na těch vyšších úrovních politiky musíte mít meritokratický model, který je založený na výkonu. Navazuje to na dlouhou tradici, konfuciánskou tradici, mandarínských zkoušek. A zatímco my jsme měli feudalismus a pak přišel až nedávno před několika stoletími novověk s pokusem o demokracii, tak v Číně vlastně feudalismus skončil už 221 před naším letopočtem. Je to velmi stará civilizace a od té doby se postupně začaly uvádět nová pravidla, která vlastně zamezila aristokracii ovládat nějaká daná území lokální pod králem. Místo toho mohli lidé vlastně nejen podaní konceptem této podánství, kdy nemůžete ani opustit to teritorium, ale mohli i prodávat půdu. A co je nejdůležitější je, že existovaly vlastně centralizované zkoušky. Nejvíce se to začalo ustavovat, řekněme, tento model od roku 130 let. Ale jsou různá data, jak se uvádí, různé analýzy, ale to je jedno. Většinou, kdy se začaly, no, samozřejmě. Je to logická historie zlatých zkoušek a pak ta reálná zkouška. Postupně se toto etablo. A tam je podstatné to, že vlastně je nutné znalost klasiků, Konfucia a jiných autorů, abyste mohl být starostou nebo správcem státním v nějaké oblasti. A tito lidé samozřejmě často byli aristokraté taky, protože ti měli nejvíc financí na vzdělávání svých potomků, ale mohla se klidně vesnice, řada vesnic složit dohromady a stávalo se to. Investovali peníze do někoho, koho vzdělali, kdo nebyl aristokrat, udělal mandarínské zkoušky a mohl pak mít správu. Tito lidé, kteří ale uspěli, nesměli toto provádět ve své provincii, aby tam nedošlo ke krizi, takže museli chodit do jiných provincií. Ano. A tudíž to ovládali vzdělaní lidé a nikoli lokální moc aristokratická. A tento zkoušet, tento systém mandarinských zkoušek vlastně, přetrval až do 20. století, kdy paradoxně Čína pod vlivem Západu zrušila tento systém vzdělanosti a zkoušek, a tedy úředníků, kteří ovládali, kteří spravovali tu říši. Pod tlakem západních velmocí se Čína chtěla modernizovat a v roce 1906 zrušila tyto mandarinské zkoušky. Paradoxně v době, kdy v té samé době nebo později to začaly západní státy zavádět, jako třeba ENA ve Francii, École nationale d'administration, vzdělávání vlastně úředníků a politiků, většina premiérů a prezidentů, pokud vím, od druhé světové války do teďka absolvovala ENU. Znamená, je to prestižní významná škola pro vzdělávání těchto lidí, aby to nebyl kdokoliv, jenom kdo má prachy. Francie vlastně možná je nejméně oligarchií, protože má zákon, který zakazuje legální korupci politických stran politiků. Nesmíte vlastně sponzorovat, žádná firma nesmí sponzorovat politické strany a politiky. A jedinci mají možnost dát částku, myslím, dvojnásobek životního minima, takže na to si relativně každý může našetřit. V tomto smyslu, aspoň formálně, když se to obchází, je Francie jaksi velice demokratická, antioligarchická. V Číně, když chcete vlastně jít po tomto žebříčku nahoru, tak proto, abyste mohli být čínský prezident, musíte být dvakrát třetí guvernér provincie, nebo provincií. Proto, abyste mohli být šéf provincie, musíte být šéf nižší jednotky správní a tak dále, a tak dále. Musíte se osvědčit. Nejde to tak, že řeknete, já mám prachy, jako Donald Trump, tady si zaplatím kampaň a stanu se prezidentem bez jakékoliv zkušenosti. Nebo i, řekněme, zkušenější politik, jako byl George W. Bush, ale v zahraničí, pokud se nemýlím, když se stal prezidentem, byl jenom jednou, a to v Mexiku, a měl vlastně globální agendu. Takže neodpovídající zkušenost, praxi. Toto je model, který je vlastně v Číně teď založen na meritokracii. U nás není ten model tak cizí. My máme meritokracii taky v akademickém světě, v soudnictví, v lékařství. Jsou prostě určité profese, kdy chcete, aby ten člověk byl dobře vzdělaný a prošel dobrou praxí a potom mohl stoupat od lokálního soudce k vyššímu, až třeba předseda nejvyššího soudu. To samé v lékařství. Dobré vzdělání a pak postupovat, jo? Ne, že třeba někdo řekne, já chci být chirurg, mám dost peněz, tak můžete mě zvolit tady chirurgem a pak vás bude operovat a nikdy to předtím nedělal, že? Takže to asi byste si nepředstavili, že vlastně princip meritokrace neměl být v třeba chirurgii, nebo v soudnictví, nebo i ve filozofii. Nejprve musíte něco udělat, něco publikovat, něco otučit a tak dále, pak můžete stoupat na tom žebříčku a můžu vás ten kruh volit těch kolegů, abyste byl šéf něčeho, třeba oddělení a tak dále. Ale jde to takto. A v Číně to mají i z hlediska politiky. Můžeme si souhlasit nebo nesouhlasit, to je jedno. Tohle je současný systém vlastně, který samozřejmě je daleko komplexnější v návaznosti na socialistický systém, říkají tomu socialismus s čínskými charakteristikami, a můžete kritizovat různé části, stejně jako kritizujeme na západě, ale já bych se tady rád dneska podíval ne na tento, na politickou filozofii tohoto systému, který v Číně je, ale na jeho alternativu. A ta kniha, která tady koluje, od Tianga Qinga, je alternativní vlastně čínský systém, založený na konfucianismu. Tiang Qing je nejvýznamnější současný konfucián a domnívá se, že by uspořádání v Číně mělo být jiné, než je. A teď se snaží navázat na, řekněme, původní konfucianismus, starý na Konfucia, ale i na neokonfucianismus, který už je starý vlastně tisíc let a rozvíjí se, i na nové konfuciánství z 20. století. V čem tento model je specifický? Zmiňoval jsem tady knihu Wei Xiaoping, kterou jsme vydali, což je taková demokraticky orientovaná socialistka. A druhou knihu, kterou tady vydáváme od současného politického čínského autora, je tedy Tiang Qing, který je konzervativec. Je to vlastně, má model filozofickou koncepci republikanismu se symbolickým monarchou. V Česku také není příliš mnoho monarchistů, jako v Číně v současné době. Pokud se nemýlím, monarchistická strana České republiky má asi 20 členů, možná už jenom 15. Těžko by se někdo, nebo málo kdo chce vrátit jako k modelu třeba z Rakouska, Ruska. V Číně je to podobné, taky tam těch monarchistů není mnoho, ale on si to vzal zase tím představu, že by to byl jenom symbolický monarcha, jako třeba v Belgii nebo v Británii a tak dále, kde ten monarcha stejně musí všechno podepsat. Kdyby nepodepsal, tak to monarchii asi zruší, že v Británii. Takže je to jako formální, ale má to nějakou kulturní funkci. Ale ono to není tak podstatné, že je vlastně konzervativec. Částečně ano, ale částečně ne. Proč? V Číně totiž je podobně jako u nás. Pochopitelně zájem jeho historii nebyl třeba za Mao Tse-tunga. Mao Tse-tung, když byl mladý, tak byl taky, tak ty četl Konfucia, studoval ho a tak dále. Pak ho ale radikálně odmítl. Byl velký rozpor s tradicí. Ale v posledních desetiletích, trošku už od 80. let, ale zejména v posledních dvou desetiletích, je obnovený zájem v Číně nějak navázat na nějakou tradici. Jako my navazujeme v Evropě, řekněme, na tři významné proudy, antiku, Řecko a Řím, křesťanství, i když dnes sekularizované podobě, a osvícenství, tak v Číně pochopitelně nejvíce navazují na konfuciánství, protože se nejvíce prosadilo jako model státní správy. Teď nemluvím o privátním životě a třeba taoismu nebo buddhismu a tak dále, protože to nebyl v Číně až na výjimky model státní správy za těch 2200 let. Ale největší inspirace tam byla v těch 2000 letech konfuciánská. A tudíž, a to je velice zajímavé, Tiang Qing je recipován nejenom čínskými konzervativci, kteří by chtěli jiný model v Číně než je ten. Ale on je recipován i čínskými socialisty, i třeba čínskou komunistickou vládou, která s ním konzultuje. Ne proto, že by s ním souhlasila, nejsou to monarchisti, ale protože Tiang Qing je nejvýznamnější čínský konfucián a má i svou školu vlastně vysokou, tak s ním konzultují, aby věděli u experta, který je považován za experta na největší návaznost na historický konfucianismus až do dneška, co si myslí a tak dále. A v něčem se z něj chtějí poučit. Zrovna tak na něj jistým způsobem navazují a konzultují s ním i čínští liberálové. Liberálové, kteří jsou jenom liberál, ale i neoliberálové. Protože také chtějí nějakou návaznost na tradici v Číně. A on je prostě největší expert, který je v tomto smyslu uznává. Takže je pozoruhodné, nezapomeňte, že v Číně je kolik 400 nebo 500 zón volného obchodu, vlastně neoliberální. Ale Čína je samozřejmě ohromná, jako kdybyste chtěli posuzovat celý západ, tak samozřejmě celý západ nemá ani 1,4 miliardy obyvatelstva. Ani nemáme my na západě volební právo pro celý západ, že ano. Můžeme volit tady, v Česku, nebo v EU. Ani moc o to lidí nemá zájem, chodí tak 20% voličů, že ano. 80% voličů nemá zájem o kontinentální správu v Evropské unii. Prostě o to nestojí. Nejsou natolik demokrati. I když tu právo mají. Natož, aby jsme měli právo volební na celém západě. USA je velice vlivná země, že ano. Předvoj západu. Má vedoucí úlohu, že to řeknu jinými slovy. Ale my nemáme právo volit amerického prezidenta. A přitom jsme jim významně ovlivněni. V Itálii jsou třeba vojenské základny americké. Desítky let Italové říkají, no jestli tady jsou vojenské základny, my chceme volební právo v USA, my chceme volit amerického prezidenta. Chceme spolu rozhodovat. A nebo teda ať základny jdou pryč. Takže my také nemáme ani pro kolik je Západ, 900 milionů obyvatel a nemáme volební právo pro tento celek. Máme jenom pro nižší jednotky. Komparativně řečeno. Ale teď pojďme se podívat teda na Tianga Čchina podrobněji. Nejprve bych řekl, že sice přepis do latinky je takový, jako vidíte na té knížce, ale stejný přepis do latinky má i žena Mao Tse Tunga. Nenechte se splést, ale jsou tam i čínské znaky vedle a tóny, jak se to vyslovuje, jsou jiné pro Maovu ženu a pro tohoto konfuciánského filozofa. Tiang říká, že chce specifický model, který navazuje teda na čínskou historii. A když to zkrátím a půjdu co nejvíc k vzdělanosti, představuje si model tříkomorového parlamentu. My máme dvě komory, ano? Jednu dolní, demokratickou, a ta horní, aristokratickou vlastně, nedemokratickou, to horní. Teda ve své tradici. Dneska už české volby samozřejmě do Senátu jsou na demokratickém principu, ale původní idea Senátu byla aristokratická. V Británii teprve nedávno zrušili dědičné právo aristokratů do horní komory. Už tam můžou jenom dožít jak aristokraté, kteří nebyli zvoleni nikdy a pořád ale spolu rozhodují. Ale jejich až diskuze. Ale jejich potomci už tam teď nemohou jít, takže můžou tam být jako jmenováni. No. Ne voleni, ale jmenováni. Ale u nás je demokratická vláda senátu. Takže víme, jaký je, řekněme, je tam jistý rozdíl mezi první a druhou komorou, ale řekněme, že ta první komora má být víc lidová, kohokoliv zvolit. Zatímco druhá komora, senát vyšší, by měly být nějaké významné lokální osobnosti. I tak je konstruovaná volba v České republice. Ano? Že odlišná od té volby do senátu, ta procedura je jiná. A myslím, že adekvátně tomu cíli. Takže toto jsou dvě komory. A třetí komora parlamentu, kterou ale navrhuje Tiang, ty dvě on vidí, řekněme, trochu jinak, ale můžeme si to představit ve zkratce jako u nás. Ale třetí komora je komora vzdělanců. Je to vlastně komora historicky mandarínů, byste mohli říct. Filozofů. Dneska by to nebyly jenom filozofové, ale bylo by to asi sociologové, politologové, ekonomové, právníci hlavně, ale i jiné obory. Samozřejmě, ale když se podíváte, kdo nejvíce angažuje v politice, tak jsou to často politologové, ekonomové, právníci a tak dále. A proč tuto třetí komoru parlamentu? Tiang se domnívá proto, aby byla podpořena vzdělanost, neboť ti, co vládnou a jsou třeba i vzdělaní různými náročnými zkouškami na univerzitě a projdou i tou selekcí úspěšného politika z té lokální roviny do té vysoké, tak jsou stejně zaměřeni příliš prakticky, pragmaticky a nikoli adekvátně k potřebné vzdělanosti. A proto si myslí, že by tito lidé měli tvořit tu třetí komoru parlamentu. Víte, že u nás druhá komora parlamentu, senát, může být přehlasován. Když něco neodhlasují, tak to jde naspátek do sněmovny, to odhlasuje po druhé a platí to. Podobně by to mohlo být konec konců s třetí komorou parlamentu, že má nejnižší sílu. Ale v některých zemích může mít nejvyšší sílu. To není samozřejmě striktně dáno a záleží na tom nastavení, ale podstatné je, že by taková komora existovala. A teď pojďme se podívat ještě jednou komparativně k tomu, co jsem říkal na začátku. Vzhledem k tomu, že u nás existuje meritokratický systém na Západě také, ale jenom v některých oblastech. Když byl právě George W. Bush mladší zvolen, tak mnozí američtí občané říkali, no sice byl zvolen tak nějak demokraticky, když po druhé s menším počtem hlasů dokonce než protivník, ale procedura taková je, tak dobře. Ale on je takový hloupý, no, říkali. No. Tak vlastně měli na něj požadavek na prezidenta, aby byl demokraticky zvolen, ale aby byl zároveň schopný. Aby byl dobře vzdělaný, nebo aby měl dobrou pracovní kariéru vlastně. Aby se osvědčil. No. A začalo se hovořit o tom, právě o tom, že už Platón má i v naší západní tradici ten požadavek této meritokracie. A tady můžeme ale rozlišit právě mezi, řekněme, nějakými odborníky, technokraty a vzdělanci, což je něco jiného. My jsme právě výborní na ty úzké obory v Evropě a na západě, na úzké zaměření oborové, ale chybí vlastně vzdělanost jako kompenzace populismu nebo oligarchie a tak dále. Ale, a to je důležité, my už tento model, ale té třetí komory parlamentu máme v západních zemích částečně zavedenou. Nikoli v politice, kdy meritokracie není institucionalizována, je to jenom společenský požadavek, že lidé říkají, měli by to být schopní lidé, ano. Proto někdy volí podnikatelé, když jsou znechuceni z běžných politických stran. Zase neříkám, že to je správně, jenom vysvětluju, jak lidé myslí. Říkají si, tradiční strany napravo a nalevo nás klamaly, tak si zvolíme nějakého velkého podnikatele, který vlastně uspěl meritokraticky. Takže oni mají na západě tak dvojí požadavek. Demokratická volba a meritokratický úspěch. A jak je to částečně zavedeno u nás? Ne tedy v politice, přímo, kde meritokracie není institucionalizována, ale je to zavedeno v soudním systému. V Evropě se tolik nesoudíme, jako v USA. Soudních případů v USA je značně větší množství, když se s někým nepohodnete, neskoušíte to vykomunikovat, rovno ho zažalujete a vlastně odcizeně to řešíte přes soudy. To není tradice v jihovýchodní a ve východní Asii, kde se snažíte nestratit tvář a komunikovat. Čína, Vietnam, Japonsko, Korea, spíš se snaží domluvit. V Japonsku, když probíhá soud, tak je to vlastně velice špatný. To nejenom z jedné, ale i z té druhé strany. Jo, když někoho zažalujete, tak vlastně o vás říkají, můžete říct, no ale on mě podvedl, tak já ho musím dát k soudu. A oni řeknou, no a ty jsi neschopen se s ním vlastně domluvit. Neuspěl jsi. Jsi společensky neschopný. Proto ho musíš dát k soudu. V USA je to jinak, tam se soudí kvůli čemukoliv. A není to jenom v USA, ale hlavně v USA i v jiných zemích. A instituce nejvyššího soudu, nebo ústavního soudu v některých zemích, je brána jako třetí komora parlamentu. Takhle se o tom mluví dokonce i v amerických novinách běžně. Že vlastně nejvyšší soud je další komora. A že i u nás se o tom začíná mluvit, když prezident chce prosadit soudce nejvyššího soudu, že ano, tak se říká, že to je vlastně politická hra a že je to významné pro rozhodování o tom, co rozhoduje parlament. Jinými slovy, když americký kongres o něčem rozhodne, nebo u nás třeba parlament, může soud rozhodnout, že toto, že tento zákon není platný, neboť je to v rozporu s ústavou. Proběhne nějaká interpretace soudní, a ty soudci vlastně hrajou roli jakési třetí komory parlamentu. Dále máme, aspoň takhle se to v USA jako běžně říká, a začíná se to částečně takhle interpretovat i v České republice třeba například. Neříkám zase, že je to správně nebo dobře, ale je to realita, jak to víc a víc lidí vnímá a jak se politizuje vlastně ten nejvyšší patro soudního systému. Částečně máte ale něco, co by se dalo nazvat prvky třetí komory parlamentu v roli poradců politiků. Víte, že každý politik má nárok na to dát finance na své poradce, třeba na pražském magistrátu, teď vznikají kolem toho velké kritiky, že primátor Hřib utrácí enormně velké množství peněz na poradce víc než jindy nebo jiní a tak dále. Samozřejmě premiér nebo ministři mají řadu poradců, ale vlastně jsou to vybrání lidé, kteří nejsou zvoleni nebo nějakou jasnou procedurou vybrání na základě své výkonnosti a tak dále. Je to, prostě se vás ten poradce, když, ten politik, když jste s ním dostatečně blízko, buď většinou dlouhodobě, anebo jste nějak doporučen na základě nějakých konexí, tak se vlastně stanete velice dobře placeným poradcem toho politika. A já jsem také byl poradcem různých politiků, včetně premiéra, udělal jsem s tím velice špatnou zkušenost teda a velké zklamání, takže radši už teď se angažuji jinak, radši s občanskou společností a ze zdola pořádně, když to jsem dělal vždycky, ale měl jsem naději, že z té občanské společnosti to může jít k těm politikům, ale někteří poradci jsou prostě spíš rajtři, píšou ministrům nebo premiérovi projevy. Já jsem taky psal, pak byl otištěný v novinách pod jménem, že ono, těch politiků. Neměli by vlastně toto být víc institucionalizováno? Ta komora parlamentu vytváří určitě, ta třetí komora parlamentu vytváří jakousi transparentnost. Možná, že nepotřebujeme přesně třetí komoru parlamentu, to je jenom příklad, jak začínáme diskuzi, jestli to v Číně někdy budou chtít mít, nebo jestli nějaké svoje instituce tak přetaví do toho, jestli se tam budou inspirovat tímto druhým modelem alternativním, konfuciánským, nebo ne, to je jejich věc. Ale my, když o tom mluvíme, tak můžeme přece si vzít tuto myšlenku jako zajímavou interkulturní diskuzi, inspirováni Čínou a Indií a Latinskou Amerikou, Afrikou, muslimským zeměmi a tak dále. A můžeme si říct, jaké jsou vlastně pozice vzdělanců v politice, z hlediska politické filozofie. A jak zvýšit transparentnost a lepší výběr poradců, nebo vliv soudců, nebo vytvořit něco, nějakou další instituci, kde by tito lidé mohli být nějak sdruženi a pak hrát tyto decentralizované role na různých místech. Rád bych ale ještě jednou zdůraznil, že jde tedy o jakési vzdělanostní obohacení té politiky, aby byla na lepší úrovni než populistická, jeden druh, než jenom pragmaticko, výkonně politická, za druhé. Za třetí, aby to nebyla jenom technokracie, kteří jsou často, ano, na ministerstvech a jinde ve státních orgánech máte úředníky, technokraty, kteří hrají svoji roli, fajn, ale jejich role by neměla být přeceněna, neměla by dominovat. Což dneska nedominují, nebo částečně dominují technokrati, částečně vlastně populisté, částečně pragmatičtí politici a chybí tam to, po čem volal Platón nebo Konfucius. A to je tedy ten větší vliv vzdělanců, ale samozřejmě nechceme dnes, nebo většina z nás nechce filozofa krále nebo politika krále, by to bylo jenom sjednocené do jedné funkce. Ale jako by se v průběhu těch dějin vytratil ten vzdělanec a může jenom přicmrdávat jako poradce nebo nenápadně uplatňovat svůj vliv jako soudce. A v dnešní době, kdy žijeme problémy, které jsou globální, ať už je to environmentální, klimatické změny, nebo jsou to velké nerovnosti vytvářené finančním spekulativním kapitálem, nebo kulturní střety, interkulturní střety a tak dále, tak je důležité se inspirovat interkulturním dialogům, intercivilizačním, interfilozofickým. A když hledáme nějaká společná řešení, třeba na půdě OSN, tak musíme mít i znalosti z jiných kultur, abychom mohli najít nějaký společný konsenzus. Jinými slovy, začít ze zdola, my z samozřejmě našeho lokálního kontextu do evropské tradice, ale proto, abychom mohli vést dialog, který s těmi dalšími musíme alespoň minimálně znát, my tedy aspoň jako filozofové nebo z dalších příbuzných disciplín, nejenom naši evropskou tradici, ale znát i ty současné klíčové, a nejenom klíčové, ale aspoň začínáme těmi klíčovými sociálně politickými filozofy z těch jiných civilizačních okruhů. A nejenom těmi, kteří reprezentují to momentální stanovisko, jako třeba Wei Xiaoping, kterou jsme vydali předtím, ale i ty alternativy, které tam jsou, jako třeba tady konfuciánský ústavní systém, který je předmětem debat v Číně, ale i v okolních zemích a tak dále. Takže řekl bych na závěr, interkulturním dialogem se pokoušet o nějaký transkulturní konsenzus. A když se budeme navzájem znát a budeme znát ta díla z těch jiných kultur, tak můžeme sebe lépe pochopit. A zatímco z těch jiných kultur nás chápou víc, tak my skoro vůbec neznáme je, nebo známe jenom staré jejich učence před stovkami nebo tisíci let. A když mluvím konkrétně o Číně, tak z Číny studuje každý rok na západě 200 tisíc studentů. To jsou dva české maturitní ročníky. U nás je maturitní ročník asi 100 tisíc. A ne všichni jdou studovat na vysokou školu. A Čína posílá 200 tisíc na západ. A nejenom Čína, obecně to ty lidi sami chtějí studovat, rodiny a tak dále. Ale Čína posílá i do jiných oblastí světa. Nejenom na západ. Zhruba 110 tisíc studentů je v EU každý rok. A zhruba 90 tisíc v USA. Když si spočtete, že toto Čína, teda nejdřív menšině řídko, pak ve větším, dělá desítky let, tak si můžete zjistit, kolik asi mají absolventů. A nejenom na nějakých průměrných univerzitách, ale na špičkových. Cambridge, Oxford, Harvard. Ty lidi jsou výborně vzdělaní na západních institucích a na svých institucích. Znají sebe i nás. Ale podobně je to z jiných oblastí světa. Takže moje výzva je studovat více tyto různé politické filozofie ve všech oblastech světa. A v tomto případě, když jsme teda zrovna vydali Tianga, tak jsem vám tady chtěl představit ten model tříkomorového parlamentu a ukázat, jak alternativní čínská politická filozofie uvažuje o roli vzdělanců a my si z toho něco můžeme vzít, anebo nemusíme, ale můžeme to komparovat s naší tradicí a myslím, že třeba přesahy mezi našimi autory od Konfucia a Platona až po současnost tam existují. Děkuju za pozornost. Já děkuji za zásadní výzvu k interkulturnímu zájmu a dialogu a otevírám diskuzi, která nejspíš bude mít spíš nabíde podoby polemiky. To je vítáno, to patří k filozofii. Jiří Michalík. V té přednášce bylo tolik nesmyslu, že kdyby je měl člověk vibrace, tak by to tady byly do zítřka, vyjádřím se ke dvou věcem. Vy jste hovořil o koncepci vzdělance vlastně na západě a v jiných částech světa. Zmínil jste, že na západě ti jednostránci jsou, vzdělanci jsou tak spíše takový fakt idioti, protože jsou málo vzdělaní vlastně třeba v čínské, arabské a další filozofii, že ty katedry filozofie na západních univerzitách se této problematice věnují málo, na rozdíl od kateder filozofie v Číně, v Indii a tak dále. Chtěl bych se zeptat, co vlastně rozumíte pod pojmem vzdělance, protože toto se mně zdá, že je strašně úzké vymezení toho pojmu. Jo, já jsem včera hovořil třeba o Julienu Bendovi, který vlastně ten pojem vzdělance definoval úplně jinak. Pro něho to není člověk, který je nebo není fakt idiotem, který studuje nebo nestuduje to či ono, ale je to člověk, který vlastně nějakým způsobem hledá a aplikuje univerzální hodnoty. Je to člověk, který není politicky nějakým způsobem angažován, neangažuje se primárně v politice, i když vlastně, když musí, tak ano, ale nepředstavuje to nějaký cíl nebo účel jeho snažení. Domnívám se, že už to penzum, které se máme učit na katedrách, je takové, že to není v moci nikoho zvládnout u nás, aby do sebe pojal ještě indickou, čínskou, arabskou filozofii do té míry, aby z ní znal něco víc než pár jmen a pár pojmů. To je problém i u vlastně naší vlastní tradice za těch 5 let studia vlastně získat takové znalosti jenom z té úzce vymezené oblasti. Myslím si, že ten západní svět na toto velmi dobře reagoval tím, že vytvořil katedry sinologie, arabistiky a tak dál a vytvořil i instituce, které jsou na ně víceméně či pevně nebo volně navázané. U nás je to například synopsis, které studují vlastně kulturu, myšlení a Číny nebo jiných zemí Indie a analyzují je. Jo, v tomto si myslím, že je to klíčové, protože tyto instituce jsou schopny si udržet vlastně dostatečný odstup. Tu knihu, kterou tady prezentujete, myšlenky, které tady prezentujete, to nejsou vlastně myšlenky nebo ideje, kniha, která by byla povstala z nějakého nezávislého náhledu. To je v podstatě více či méně nějak přežvíkaná čínská oficiální ideologie. A to si myslím, že právě... To jste asi nečetl. Prolistoval jsem tu knihu, díval jsem se do ní. Nečetl jsem ji celou, k tomu jsem neměl čas. Ale to je přesně ono. My potřebujeme prostě ten kritický odstup a ne vlastně nekriticky přijímat to, co vlastně semka přichází z Číny. Takže jasný. Ono je problém, když se kritický odstup stává neznalostí. Ale... Víte, my filozofové máme trochu jiný přístup než vy. Vy začínáte, řekl jste spoustu nesmyslů. Já místo arogance říkám, vím, že nic nevím. Já jsem spíše skromný a snažím se studovat ty jiné kultury. Možná jsme si neporozuměli vlastně, já souhlasím s velkou částí z toho, co jste řekl, protože jsme se jenom měli. Já jsem třeba řekl, že na západě máme velké množství expertů a někdy expertní znalost je velice potřebná, ale pokud nějaký úzký expert se snaží mít ambici říct něco celkového, tak pak je to jako fachidice. Ale nikdy jsem neřekl, že filozofové na západě jsou fachidioti. Já jsem myslel úzké specialisty, kteří někdo dělá třeba chemii, techniku, tyto věci, které jsou velice jako potřebné pro rozvoj našeho blahobytu a životní úrovně. Ale pokud by tento úzký specialista, který nezná, měl tu větší ambici, tak pak je to vlastně, pak se mu říká fachidiot negativně, že ano. Protože může hrát pozitivně a negativně. Filozofové nejsou fachidioti. Ani v Evropě. To neznamená, že když filozof nezná jiné kultury a jiné civilizace, že by byl fachidiot. Není. On, to já jsem neříkal, to bylo neporozumění. On má přehled o celku, ale z naší evropské perspektivy. Ano, zatímco v jiných zemích, řekněme ve zbytku světa, je běžnější, ne taky na každé univerzitě samozřejmě, ale je to běžnější, že mají vzdělanost o sobě i o těch jiných. Když vy říkáte, že by na to naši studenti nebo katedry nestačili, je to možné, že jsou horší než v těch rozvojových zemích. To jako, je to fakt, jako já jsem, ano, mám takovou zkušenost, skutečně já jsem studoval třeba v Praze a v Oxfordu a můžu říct, že v Oxfordu mnoha části toho výuky je horší než v afrických zemích, kde jsem působil, v Latinské Americe. Je to tak prostě, tak zkuste se taky tam podívat. Proč sem jede teda 200 000 čínských studentů ročně a proč nejede stejný? Protože chtějí znát sebe i nás. Chtějí znát obojí. Chtějí znát obojí a nejenom čínský. Západní ekonomii. Jo, třeba ekonomii, ale i jiné obory. Chtějí znát sebe i nás. Já taky chci znát sebe i jiné, různé. Ano. Já bych to jenom dořekl. Ještě dva body úplně jenom krátce. Tato kniha je... Řekněme, že něco je třeba v Číně tolerováno, pokud to nemá žádné mocenské ambice, pokud se to neobjevuje v novinách nebo jinde. Pokud on má školu a vzdělává tam studenty, tak je to tolerováno, ale je to jakoby malý proud alternativní, ale je považován za nejvýznamnější, někdo říká jednoho z nejvýznamnějších konfuciánských jako tradic. A ta kniha zcela jako vědomě předkládá alternativu uspořádání toho, co v Číně je dnes. Jo. Chystáme, takže vydali jsme jednu socialistku, tohle je konzervativecky, chystáme se vydat ještě jednoho liberála, který zase má třetí alternativu, jak to uspořádání má. Jsou od sebe hodně odlišné, když se na to k němu podíváte, tak to zjistíte, že současná čínská vláda nemá konfuciánský model, má prostě jiný model. A poslední věc, synopsis, no tak ano, to je skupina, která dělá svoji práci, je placena americkým kongresem, je placena National Movement of Democracy, což je placený 100% čínským, americkým kongresem, tam žádný odstup není, dělají svoji práci pro americké zájmy a dřív National Endowment for Democracy byla součást CIA a první ředitel této organizace to sám řekl, je to v New York Times, Open Access, můžete si to přečíst, každý si to může vyhledat. To znamená, tato česká skupina je čistě, dělá práci prostě pro americké státní zájmy, ale nic proti tomu. Teď je to v pořádku. Oni kopou za tuto věc, někdo třeba prosazuje to, co je v Číně momentálně teď, někdo zase prosazuje tady konfuciánský model, někdo prosazuje liberální model. A to samý může dělat prostě v různých zemích světa. Já si myslím, že když se přizná, kdo je z čeho placena, co dělá, tak je to v pořádku a buďme transparentní a nechávejme zaznít pluralitu názorů. To samé se týká jiných oblastí světa. Třeba Latinské Ameriky, kde ta diskuze k tomu je také velice široká. Já jsem také působil nějaký čas v Latinské Americe a k těm stanoviskům mám možná nejblíže, které se tam pokoušeli prosazovat, ale v různých zemích samozřejmě různé experimenty, třeba s participační demokracií a tak dále, ale to by bylo na jinou přednášku. Děkuju, já jsem hrozně rád, že ač se to jeví možná napjaté, tak se tady obrušují hranice nějaké etnocentrické hybris, nějakého povýšenectví nás nad jinými, které většinou pramení ze strachu nebo z neznalosti. Ale krátí se nám čas, hlásí se Jenůvka. Jste se mnou večer opíkat marshmallow? Já. Pak je tady... Děkuju vám za konsensuální otázku. Pak je tady reakce Víti Samra. Já mám pár možná spíš faktické připomínek k tomu referátu, jinak k tomu, jak definovat vzdělance experta, technokrata, já se k tomu nějak vrátím k tomu referátu, zkusím tam po nějakou polemiku nebo reakci zapojit. Ale vlastně já s tím referátem mám jeden zásadní problém, že já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba zničit eurocentrismus nebo západocentrismus a studovat široce, co čemu říkáme globální, nebo čím se to říkal určitě, že to rozhodové země. Ale zároveň já jsem tím, že tady došlo jako k tomu jako obratu, kde naopak přesně ten jako zúžený jednostranný pohled se aplikuje na ten západ. Tady se mluví západ jako západ. Kdyby jsme takhle mluvili samozřejmě o východu, tak je to jako etnocentrismus, tak prase, nebo západocentrismus, jako západ. Takže jako se mluví jako o západu. A podle mě tady jako, když to jako znamená faktograficky, přišlo dost jako argumentu, který, já nevím vlastně proč, to bylo cílem analyzovat obrovský problém západní demokracie tím, že se jednou větou řekne, to není demokracie, to je oligarchie. Když to podle mě jako nesedí. Jo, jako, tady bylo řečeno, že Donald Trump si to koupil, on by nekoupil, Donald Trump byl chudý kandidát. No, tak měl který měl málo svých peněz právě, jo. To je přece celý problém Trumpovy volby, jo. Že dokázal ty peníze získat tou kampaní. Jo. To je jedna věc. Druhá věc, Evropský parlament a tady jako kolaps evropské demokracie, to není pravda prostě. Průměr voleb Evropského parlamentu je 50%, ne 20. Bylo 22% na Slovensku. Většina let byla u nás u nás je to pod 30, těsně pod 30, na Slovensku bylo 22%, Německo 60%, záleží, jaký rok, 80%. Ale co se tím mění, jestli 20-30% to není záleží. Já jenom říkám to, že založit argumentaci na tom, když řekneme, že prostě průměr těch voleb je 20%, to je 50%. A je nejvyšší za posledních asi 5 let do Evropského parlamentu. Já jsem ale nemluvil za poslední, jenom poslední volby, to by bylo momentální vytržení z kontextu. Já jsem mluvil od založení o to, co jsme vstoupili do Evropské unie, no. Tak ten průměr je kolem 20, ale je úplně jedno, jestli 20 nebo 30, to je... Ale není to tak, není takový průměr v Německu, není takový průměr v Dánsku, vyšší průměry v Polsku, v posledních volbách 45%. Já jsem mluvil o Česku a ten průměr skutečně, když se podíváte, tak není, jako bylo to kolem 20%, ten průměr za všechny ty volby, no ne, tak, když se to zvedá, já budu jenom rád. Já jsme tady mluvili o západu jako celku, když mluvíme o Česku, takže o čem tady mluvíme? O Evropě jsme mluvili ještě. Mluvíme o oligarchii v Česku, nebo takhle, USA, možná se, jenom jestli teda můžu říct. Role sdělance určitě, to se mohli jenom načrtnout, protože mi šlo o roli vzdělance v různých pozicích, abych to dal komparativně k západu, že to není, ten požadavek na tu meritokracii není jenom v Číně nebo v východní Asii, ale že byl i u nás. Takže já to jenom dopovím. Takže začíná to samozřejmě Platonem a Konfuciem, ale jak jsem říkal, ta role se dnes transformuje v Evropě do USA, proto jsem použil ten výraz západ, do roli poradců nebo soudců a tam je to nejvýraznější asi to, co z toho máme. Jinak samozřejmě je důležitý západ rozčlenit pak jednotlivě, samozřejmě Evropa je něco jiného než USA. Já jsem to bral jako první náčrt, čím jde si, že jsem mluvil o hlavních makroregionech, nemohl jsem v té přednášce se jako zaměřit na detaily. Západ tvoří asi 1/6 populace světa, takže se jmenoval takové hlavní civilizační celky, spíš Indii, Čínu, subsaharskou Afriku, muslimské země, Latinskou Ameriku, Rusko a tak dále. Takže to byl takový první přístup, samozřejmě můžeme to členit dále, to máte naprostou pravdu. A jako vyžadovalo by to samozřejmě jako podrobnější. Já si třeba myslím, že Evropská unie je na tom podstatně líp z hlediska demokracie než třeba USA. A jsem tomu rád a jako byl bych rád, kdyby třeba lidi měli větší zájem o evropské volby a doufám, že z té mé přednášky jako vyplynulo, že to myslím pozitivně. Ale myslím si, že to třeba by vyžadovalo. Když jde o tu analýzu západu, tak prostě to bylo, že jsme jako vyzýváni k tomu, že já prostě souhlasím, studujme. To nebyla analýza západu, to bylo jenom komparativní, aby jsme si uvědomili, že bylo to jako jasný konstatování o tom, že vlastně zmořený systém a proti němu stojí vláda vzdělanců. Ne, cílem bylo v té komparaci jenom naznačit, že ten stav u nás bohužel není ideální z hlediska vzdělanosti a není ideální z hlediska demokracie, že se oligarchizuje. A proto taky i z naší vlastní vnitřní motivace, nikoli jenom kvůli poznání globálního kontextu, ale i pro vylepšení toho, co máme my, z těchto dvou důvodů, bychom mohli znát ty nezápadní alternativy a v něčem se inspirovat, v něčem ne, ale já bych rád, aby tady u nás, když teda jsem zmínil tyto dva body, byla i větší participativní demokracie například, politická, ekonomická a další, a i role vzdělanců byla větší, když si třeba nemyslím, že potřebujeme třetí komoru parlamentu, ale nějakým jiným způsobem zapojit víc vzdělanost do řekněme politického rozhodování by bylo třeba. Já bych tak ty poslední dvě poznámky, které tam byly, jednak právě ten, jsme mluvili o tý, jestli tý vlastně začala skončit, tak tým jako jsme se vrátili v tom kruhu těmi studenty, čínskými studenty v USA, že to je vlastně, a to je právě otázka, já si myslím, jako kdo vysílá ty studenty, je to vládní stipendia, nebo to je to, že vlastně bohatí lidé ví, že pro jejich děti je mnohem lepší šance je poslat na studia na prestižní západní univerzity, které z toho žijou. Jo, že vlastně tady nestudují západní moudrost, klid, ale klid. Naše techne. Přihlás se předtím. Ale může vlastně to přijde trošku komplikovanější, než by to byli ti mandaríni, kteří jedou poznávat a pak se vrátí, čas se nevrátí nikdy, že? Protože tam zůstávají silikonové a vydělávají tam velké peníze. Můžu teda k tomu to budu? Ne. Kdo? Nejprve jenom dvě věty k tomu. Nejprve to vysílala před těmi 40 lety více čínská vláda, protože ti Číňani na to neměli peníze si to zaplatit sami. Ale tento poměr se obrátil už. Dneska vlastně více studentů jede z toho důvodu, jak říkal tady kolega, sám, a vy vlastně taky, aby si zvýšili vzdělání, tím dostanou lepší pozice a tak dále. Takže dneska jsou to spíš rodiny. Nebo teda talentovaní studenti, kteří si třeba i vezmou půjčku a tak dále. Ale není to čínská vláda. A k tomu jsem zapomněl ještě. Se vlastně to není problém tý meritokracie, že se stalo přesně to v USA. Ještě. Vznikne bohatá vrstva, která už jako financuje ten meritokratický postup svých potom. Ještě. Ano, určitě. Mám podotknout ještě, vy jste říkal, kolik zůstává venku lidí. Zhruba tak třetina zůstává. Nejprve s tím měla čínská vláda problém, asi jako my máme, když třeba vzděláme lékaře a sestry a oni pak odejdou pracovat do Německa nebo do Rakouska. Takže se tady o tom diskutuje, zda by třeba neměla být povinnost lékařů a sestem pracovat třeba 10 let v Česku, když dostane zadarmo vzdělání v Česku. A Čína takhle s tím měla problém, jako chtěla je všechny stáhnout na zpátek, ale pak zjistila vlastně, že to není dobrý, protože když tam zůstane zhruba třetina, tak oni tam vytváří spojky pro firmy a tak dále a vlastně je to výhodnější z hlediska celku, když vám třetina studentů zůstane v zahraničí. Co se týče ještě pak té meritokracie, to by bylo opravdu teď na velkou přenášku, a jenom bych chtěl říct, nevím teď, jak to mám rozlišit ve velké stručnosti. Myslím si, že nejhorší je třeba systém, který je, řekněme, úplně oligarchický, který je velice nerovný a ty nejbohatší teda můžou ovlivňovat nejvíce. Za druhé, řekněme, systém třeba trhu, který je spravedlivější a třeba, řekněme, na začátku kapitalismu byl trh dominantním faktorem, ale stále více a více vlastně dostával prostor oligopoly nebo monopoly. A dneska vlastně trh, i když se říká, že to je tržní společnost, tak vlastně nežijeme v tržní společnosti, žijeme ve společnosti oligopolů a monopolů. Každá západní země, skoro každá má antimonopolní úřad, který vlastně omezuje, i Evropská unie, omezuje roli oligopolů a monopolů, aby udržela uměle trh. Trh není nic vlastně přirozeného, to je konstrukce, která byla přirozená na začátku kapitalismu, ale dneska už vlastně jako není. A trh ještě vytvářel nějaké nerovnosti, ale ne tak velké jako ty oligopoly. Ty vlastně vytváří ještě větší nerovnosti. Trh neumožní ale třeba ocenit něco, já nevím, třeba péči v rodině, o děti, o staré. Tato funkce je placená hrozně málo. Zatímco třeba, když jste manažer banky, tak máte ohromný plat, i když jste nechal zkrachovat banku v roce 2008, tak dostanete milionové padáky prostě v různých zemích. Že jo? Takže trh nedokáže toto vlastně vyřešit a třeba v USA v 70. a 80. letech bylo ve firmě pracovní na nejnižší a nejvyšší pozici 1:10, 1:100 z hlediska příjmu. Dneska je to 1:1000, 1:10,000 v mnohých firmách. Takže nůžky se rozvírají vlastně. Právě trh funguje méně a oligopoly fungují více. Ale je spravedlivější, ještě třetí model, by byl meritokratický. Že je to placeno na základě vašeho výkonu. To znamená, samozřejmě bankéř, nějaké banky, nějaký top manažer nemůže pracovat 10 000krát více než člověk na nejnižší pozici. To není v lidských silách. To znamená, toto je jako ohromné nůžky rozevřené. A kdyby vlastně byla dneska meritokracie, tak je to daleko spravedlivější než tržní nebo oligarchický systém. Nicméně, myslím si, že přesto, že meritokracie je oceňována jako formálně aspoň, když jo, říká se, záleží na vašem výkonu, kolik pracuješ. Ale nezáleží, záleží na sociálním statusu. Když budete od rána do soumraku makat v McDonald's, tak si nikdy nevyděláte tolik prostě jako bankéři. Jo. Takže nezáleží na vašem výkonu. Záleží prostě na té sociální pozici. A kdyby to záleželo na té pozici, teda na tom výkonu, tak ta meritokracie přináší spravedlivější systém, než je teď. Nicméně, ani meritokracie by nebyla spravedlivá, protože někdo byl lépe vzdělán, někdo prostě může lépe běžet, někdo, kdo nemá nohu, nemůže tak běžet. Takže my potřebujeme ještě nějaký spravedlivější systém než meritokracie. Ale oproti tomu, co máme teď, vlastně ta meritokracie vyznívá relativně spravedlivě. A operuje s ní jak kapitalismus, tak socialismus. Kapitalismus právě říká, zaplatíme tě podle tvého výkonu, pracuj. To můžeme slyšet dnes, to vlastně je to heslo. Za socialismu to ale bylo taky tak. Že jo, komunismus má heslo každému podle jeho potřeb, ale socialismus má heslo každému podle jeho práce, podle jeho výkonu. Takže merit taky meritokratický. Takže na tom se vlastně raně, ne ta současná, ale raně kapitalistická a socialistická společnost jakoby shodne v těch heslech, ale něco jiného pak může být samozřejmě realita, než tyhle ty proklamativní hesla. Musíme končit, dát si 10 minut přestávku a jistě budeme pokračovat v hospodě.